Tak, ty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z okolic miejscowości Dubne w Beskidzie Sądeckim ewakuowano obóz karcerski. To po doniesieniach o burzach z silnym wiatrem. Sprawdzimy też, co politycy mówią o kandydaturze Krzysztofa Szczerskiego na unijnego komisarza. Nie znaleziono ciała zaginionej 36 lat temu nastolatki Emanueli Orlandi. To wyniki analizy kości znalezionych w grobowcu w Watykanie. Ewakuacja obozu harcerskiego w miejscowości Dubne w Beskidzie Sądeckim w Małopolsce. To po ostrzeżeniach o silnych burzach, które mają się pojawić na południu kraju. Ewakuowano 47 dzieci w wieku od 10 do 18 lat, mówi Marek Kuźmiak ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W wyniku silnych podmuchów wiatru w warunków atmosferycznych komendant obozu podjął decyzję o ewakuacji osób w miejsce bezpieczne. Czyli z terenu jakby otwartego, tam częściowo zalesionego, do miejsca bezpiecznego, do miejsca wyznaczonego, gdzie w razie czego takie właśnie w takich sytuacjach dzieci z obozu są ewakuowane. Teraz są jakby w miejscu wyznaczonym w części wioski. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia dla niemal całego kraju i obowiązują do jutra, do wieczora. Leśne obozy harcerskie są w tym roku pod szczególnym nadzorem strażaków. Każdy taki obóz musiał być zgłoszony przed sezonem do kuratorium oświaty i sprawdzony. To ma zapobiec takim tragediom jak ta ubiegłoroczna w Suszku na Pomorzu. Wtedy gwałtowna burza zniszczyła obóz harcerski. Zginęły dwie harcerki. Krzysztof Szczerski powinien zostać komisarzem Unii Europejskiej, ponieważ Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek w Unii. Tak uważa doradca prezydenta Paweł Sałek. W Polskim Radiu zwraca uwagę, że Szczerski od wielu lat zajmuje się tematyką europejską. Był jednym z pierwszych stażystów, kiedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Był wiceszefem UKIE, był szefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie. Przez ostatnie lata pan profesor Szczerski zajmował się całą polityką zagraniczną przy boku pana prezydenta Dudy. Posłanka Joanna Augustynowska z PO, również w Polskim Radiu, zapowiedziała, że eurodeputowani jej partii zagłosują za wyborem Szczerskiego. Mówiła jednak, że ma wątpliwości, czy ten mandat uda się zdobyć. Z bardzo prostego tytułu. Widzieliśmy głosowanie nad kandydaturą byłej premier Beaty Szydło, gdzie dwukrotnie się nie udało. Wiemy też, że pan profesor Szczerski, chociażby na podstawie jego książki, którą napisał, jest bardzo dużym eurosceptykiem. Kandydaturę Szczerskiego przedstawił premier Mateusz Morawiecki w czwartek po spotkaniu z Ursulą von der Leyen. Krzysztof Szczerski od 2017 roku jest szefem gabinetu prezydenta. Około 400 osób manifestowało przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Demonstracja była pod hasłem Polska przeciwko przemocy. To reakcja na incydenty podczas Marszu Równości w Białymstoku tydzień temu. Obok zebrali się uczestnicy wiecu pod hasłem Przeciwko nienawiści do dzieci nienarodzonych oraz wobec przemocy i deprawacji dzieci narodzonych. Polska przeciw przemocy! Lider partii Razem Adrian Zandberg. Naszym obowiązkiem jako polityków, niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy, jest to, żeby w takiej sytuacji umieć stanąć razem i powiedzieć nie dla przemocy, nie dla bandytyzmu. Daniel Jaszczuk z Krucjaty Młodych, uczestnik Zgromadzenia Przeciwko Nienawiści do Dzieci Nienarodzonych oraz wobec przemocy i deprawacji dzieci narodzonych. Chcemy pokazać hipokryzję tych środowisk. Często przedstawiają się jako ofiary nienawiści, ale z ich strony też jest pełno nienawiści. Obie manifestacje przebiegły spokojnie. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. W grobowcu w Watykanie nie znaleziono szczątków zaginionej 36 lat temu nastolatki Emanueli Orlandi. Taką informację podano po przeszukaniu małej nekropolii przy Bazylice Świętego Piotra. 15-latka zniknęła w biały dzień na ulicy w Rzymie w czerwcu 1983 roku. Niedawno jej rodzina otrzymała anonim, w którym napisano, że ciało dziewczyny jest w grobowcu w Watykanie. Jak napisano, tu cytat, tam gdzie wskazuje anioł. Przeszukano groby, znaleziono setki kości, ale jak podano, po przeprowadzonej analizie nie natrafiono na szczątki dziewczyny. Zaginięcie dziewczyny to jedna z największych zagadek kryminalnych ostatnich dekad we Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, a także jutro w ciągu dnia mogą pojawić się burze z gradem i będą praktycznie wszędzie. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia upalnie. Są ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Na termometrach będzie od 29 do 34 stopni. Na jeszcze tej nocy na termometrach od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu. Piotr Kaczkowski ponownie przy mikrofonie. W dalszym ciągu dyżurują ze mną Zofia Kruszewska i Grzegorz Zembrowski. Program nazywa się Minimax. Trwać będzie do północy. Adres do studia Minimax od Polskie Radio. To opisane razem.pl. No i tak. Jest to kuźnia. No jest. Płytę rozpakowałem wczoraj. Nie wiedziałem, że się ukaże. Jestem zaskoczony, ale bardzo się cieszę. To tak, przybiegliśmy na ten koncert. O, przybiegliśmy. Jeden, drugi, trzeci utwór już. On nie odezwał się, dopóki czwarty utwór się nie skończył. No i co? Zaczniemy od tego czwartego, że niby byliśmy spóźnieni? O, byliśmy spóźnieni? Left a trail of happiness and misery. Teraz? Woo! Fantastic. Thank you very much. Hello! Czyż to nie piękne? Very nice of you to come. Thank you on a rainy night. No, padało. Thank you especially to those of you who've come a long way. Padało. We'll have a chance now to do a few things that we don't niech mówi. Get to do with the kind of obscure material. I adore you. We, chance to do a few things that have never been done before, and also a few rare ones we haven't done for a long time. No i cudownie, Ian Gillan. I ja wiem, że państwo rozpoznali. Ian Gillan, zespół Dona Raya i orkiestra. I Ian Gillan pisze na okładce, a potem w książeczce troszkę większymi literami. Te litery i tak coraz mniejsze, że on jest wstydliwy i on nie bardzo by chciał o tym pisać, no ale ma takie, i to cała seria chyba będzie płyt, z powodu zobowiązań kontraktowych. Więc z powodu zobowiązań kontraktowych, ale proszę sobie wyobrazić taki koncert. Byli państwo tam? To w Warszawie było. W Progresji 19 listopada 2016 roku. Zaczął od Hang Me Out to Dry, później Pictures of Home, No Lotion for That, Strange Kind of Woman, państwo słyszeli. Robimy skrót taki ruchem konika szachowego. Razzle Dazzle, A Day Late and Dollar Short, Lazy, Rupture of the Deep i zapowiada sam. And this is a story about a blind man. Too sure I'm a blind man. Ktoś napisał do mnie przed chwilką, że... My też. Dziękujemy bardzo. Koniec pierwszej płyty, bo to jest dwupłytowe wydawnictwo. Ktoś napisał do mnie przed chwilką, nawet nie mogę powiedzieć, że wtedy byliśmy młodzi. To było niecałe 3 lata temu. 19 listopada 2016 roku w Warszawie, w deszczowy wieczór, Ian Gillan w Progresji. To co? Przejdziemy na drugą płytę na chwil parę? Proszę. No i co teraz? Perfect Strangers i jak wypada zakończyć tę część? How to Pay? Demon's Eye? No, myślę, że tak. Demon's Eye spróbujemy? Proszę. Niespodziankę. Ni stąd, ni dowąd. Ian Gillan, jak on to ładnie mówi, że z powodu zobowiązań kontraktowych. Na tym koncercie w Progresji jeszcze Smoke on the Water było, Hush i Black Knight. Zupełnie czuję się, jakbym zdradzał Państwu program koncertu zespołu Deep Purple, jaki odbędzie się w Krakowie 3 grudnia. No, mniej więcej tak musi się każdy koncert Deep Purple zakończyć. Musi być Smoke na koniec, Hush i musi być Black Knight. To muszą być te bisy. Ian Gillan, zespół Donna Reya i orkiestra. I jak on ładnie mówi, no właściwie codziennie ktoś inny tam był w tej orkiestrze. No tak, codziennie, rzeczywiście, codziennie, bo on był w Moskwie na takim koncercie, był w Petersburgu, był w Warszawie. Jeszcze będzie więcej, podejrzewam, tych jego zobowiązań koncertowych. W sprawie progresji. Ale ładna płyta. Dwie płyty obok siebie, w jednym opakowaniu. W sprawie progresji, gdy występował tam zespół Caravan, może państwo pamiętają, w Minimaxie pojawił się zespół, który przed grupą Caravan rozgrzewał publiczność, jeżeli trzeba było kogokolwiek wtedy rozgrzewać. I wykonał między innymi utwór starego, starego Pink Floyd. Ten utwór był wczoraj na Torwarze i zespół Friend ten utwór obserwował. Ale nie tylko obserwował, bo zauważył również i mnie i powiedział, bo ja wtedy odtwarzałem dla państwa muzykę grupy Friend, bardzo mi się podobała. Powiedział, panie Piotrze, mamy taki nowy utwór. No to wczoraj płyta pozyskana, a dzisiaj w państwa uszach. zespół FREN. FREN. Gdyby chcieli Państwo do nich napisać, będzie im miło na pewno. To jest band z angielskiego. BAND at FREN, FREN, kropka band. No taki jest adres do nich. To zupełnie nowe nagranie. Muszę odwrócić, żeby zobaczyć. Nazywa się Heavy Metal. Zapakowany jest w taki papier hałasujący. No, proszę bardzo. Jest nowe nagranie grupy. Myślę o tym, bo sporo osób miało jakieś takie porównanie. Zresztą wczoraj na Torwarze to pachniało Canterbury. Jak najbardziej. I nie tylko utworami, ale również przepiękne. No dobrze. Jeszcze dwa podziękowania koncertowe. Należą się. Państwo piszą, że sporo dzisiaj o festiwalu Summer Fog, a tymczasem ona zaczarowała wszystkich. your mind. I got war in my mind. A lot of war in my mind. Podobno oszołomiający koncert dała w Gdyni Beth Hart. To nagranie, odtwarzam je od 2 tygodni, ale nie mogę się od niego uwolnić. To zapowiedź jej nowej płyty ukaże się we wrześniu. Czy to pianino państwo z nagrania zapamiętali? Państwa zaskoczyć odrobinkę. Pierwszy raz, a może drugi, odtwarzam to nagranie. No to dobrze. To teraz patrzę na datę. 24 kwietnia 1982. sali kongresowej w Warszawie w sobotę 24 kwietnia 1982 roku. Dla mnie pomiędzy audycjami sobotnia popołudniowa i nocna między dniem a snem. Rok temu tworzyłem dla Państwa to nagranie po raz ostatni i rok temu dopiero zdałem sobie wtedy z tego sprawę. Po raz pierwszy w ogóle odtworzyłem dla Państwa z fragmentu wywiadu z Korą, jak ona recytuje młodym, bardzo młodym głosem. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje, to sad wiosenny, rozgrzany i senny, to polana w leśnym gąszczu schowana, to oczy Twoje we mnie wpatrzone, to tęsknota nieskończona. Kocham Cię, a kochanie moje, to rozstania i powroty, i nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham Cię. I tak niech zostanie. Nino, jestem w życiu mym najpiękniejszym snem. Nino, ach, uśmiechnij się, urok ust twych o promienia życia me. I niech tak zostanie. To był Minimax. Zofia Kruszewska, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy.